رواه البخاري وعن كعب بن عياز رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي وعن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر ويقول يقول ابن آدم مالي ومالي وما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو مال اللہ دے کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکو ناستا سڑوان دے سی سولستا رب العالمین نمو تا سلا دا سہیدین دا سمجھ و دا پوہے او بیا پاغیبان دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی ما چکم آیاتنو سی سو لستا یا احادیث پاک میں لستل داغی لفظی ترجمہ دادا سورہ تکاثر قرآن پاک کی یو مستقل سورت تے پائے کہ اللہ کل بندگان توئی الہاکم التکاثر غافل کڑے دے تاسو لرا دا قبر دا آخرت دا اللہ دا ملاقات نا دا مال دیر والی دا مال دیر والی تاسو دا قبر او دا آخرت نا غفلت کی چولیے او دا غفلت او دا دا مال دیر والی او منڈ بترکمی پوری حتی زرتم المقابر یو حدیث کی ردی مانا راغل حتی آتیکم الموت دا منڈی او دا غفلت ترغید چ مرگ برورس دارنگ دبل آیات کریمی حسم اول استاللہ و ایزما حبیب دیت دا دنیا دا جون مثال بیان کا د دنیا دا ژوندون دا سی فانی دی او د دې داسې مثال لے لکه باران رووري او په دې باندې ګڼ بوټي روخیږي هغه بوټي انسانان خوري حیوانات خوري او سورز پاغې د ازمکش نه لیکن یو سورز پس دغه بوټي وچی او زری زری شي او بیا سیلی او هوا داغی غزرات الوزیر الوزیر دا شانن زمونگا استاسو زندگی دا ازوانی دا جوندن دے لیکن یو سو رز پس یو سو کال پس دا بدن پا قبر کی خاوری بپروتی او دا بدن زرات دا خارو سر خارشی بی او هواگان سیلی بے کل یو پلالو زی کل بے بل پلالو زی. کمڑم بنے حدیث سماستا سروان دیولوس دودان امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کی دا حدیث ذکر کرے. آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ویگد بنی آدم دا پار یو کند وادی ویلکی یو لوی خوڑو کند دا چه پاگی کی دا اوبو بئی که یو لوی میدان یو لوی خوڑو کند دا بنی آدم دا سروز رو ڈکشی نو دے پا دی بانیم بس نوی چه بس دا غڑی رو که یو لوی کنده او لوی خور د یو بنی آدم د پار د سروز رو ڈکشی نو دے پا دیوانیم بس نوی لحب ان یکون لہو وادیان دے پا بیاو یر چه دووی نو که دوشی نو دے بوئی چه ردری او که دریشی نو دے بوئی چه سلور لی بیا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی ولن یملا افاه الا التراب ددد اخلاو خیٹ بغیر د قبر د خارون په گلشن نډکی داو د قبر په خارو ډکی ویتوب الله علی من تاب الله مهربانی کوي پاغچا چې الله د مهربانی اراده ولري. بل حدیث ما د ترمذی شریف تاسو روان دی ولستو حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے دے وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے وی دا ہر امت دا پارا سفتنو چداغ فتنی دا وجنائی تباشول حلاکشول دنیا کی پھر اللہ عذاب راغے رسواو زلیل شل او پا قبر و خیرت کی بم ناکامی دائی دا پار جدا جدا فتنہ او زما دا امت دا پارا فتنہ مال لے لکل امت فتنتا و فتنت امتی المال دا ہر امت دا تباہی و دا بربادی و دا گمراہ کی دو دا پار یو فتنہ و زما دا امت دا تباہی دا پارا فتنہ سے شیر مال لے. بل حدیث ماستا سروان دے تلاوت کو عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دے وئی زنبی علیہ السلام ترالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر لستو نزد سورہ تکاثر دے تلاوت نپسی ہوئی چھ بنی آدم وئی زما مال او زما مال شپا او رز دغ سوچو ندی دغ فکر ندی دا اللہ حبیب و اسلام مال خطال نشتا مگر آغا دے چتاو خوڑو نفانی لکو واد غستو نجامی دے زڑی کی او لبست فابلیت جامی دے واغست نزڑی دے کی او درم خیرات دے کنو بس مخ کی دے اولے کنو نور تا دا پارس شی نشتا. زما عزت مند و حاضرین و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داویلی چه زما د امت د گمراہی د پارس شیر مال دا د دی د گمراہی د پار یو فتنر او یقینا دا یو دیر لوی عظیم فتنر. منگو تاصل اللہ رب العزت سوچ او فکر د دین او د قبر بارک را نصیب دیکی کنن گره منگو تاسو سوچو کو سمر گناہو نچی دی سمر دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانائی چی دی نداغی نافرمانو غٹ سبب دا دنیا مال لے. نن کیو سڑے دروغ ہوئی نسد پارا ہوئی یو سڑے کا دروغ ہوئی آغا دروغ چی آغا حرام دی او اللہ قرآن شریف کی وئی پا دروغ جنو دی دا اللہ لانت وی پا دروغ جنو دی دا اللہ لانت وی نا آغا دروغ دی دنیا دا پارو هغه دروغ یو مسلمان کنن وی د دې دنیا د پاره وینن ک مسلمان قتل او قتال کوي. دا څومره مسلمانان چې تاسو ګورئ چې په وګو باندې اسلحه راغسته نو دا کافر پسې ګرځي کدا د خپل مسلمان رور پسې د دنیا د پاره ګرځي. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلم شریف حدیث ته من حمل علینا الصلاح فلیس منا چا چې زمونږ مسلمانانو د پاره اسلحه په وګه کنو دا زمونږ نه دی. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چا چې زمونږ مسلمانانو د پاره ټوپک او اسلحه په غاړه کې واچولا چې په دې به مسلمان وجنی په دې به مسلمان ته تکلیف رسای. دا الله حبیب وی فلیس منا دا زمانه نه دی. د مسلمان قتلول څومره سخت جرم دی سمر لوی گناہ ده. نن مسلمانان تاسو ګورئ په هر کلی کې روزانه قتل کیږي. دا غې نور سو وجنه ته تفوس چي کې نه پزمکه مسلمان وجلې یې په روپو مسلمان وجلې. قتل او قتال نن موږ د صد پاره کوم. نن کاغه زورونه او دوتر بران او مور او پلار والدین او بچی جدا دي سل رحمی ختم کړي. اغه سره رحمی چې داغه مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سره رحمی د عرش سره رازونډره او د عرش سره 24 غنټه سره رحمی دا دعا کوي چې یا الٰه العالمین اغه خلق سره د رحمت ماملو ساتي سوق چې ما ساتي. یا الله دا اغه خلق سره د رحمت ماملو کټ کی سوق چې ما کټ کوي. نن سره رحمی د سوج نه کټ دیوانه کومند تربور نه خپنوی چې تا کې دا بی دینی نه زکه در سره خبرې نکو. نن که زمونږ د تربور سره ضرور سره د والدینو د بچو سره د بچو د والدینو سره نه لګي نو واحد سبب د دنیا لالچ دی. د دنیا لالچ دی څه کارونه زمای عزتمند چې دی معاشرته سوګوري صراحتن سود کیږي. چه قرآن پاک که اللہ رب العزت فرمائلی که چری سود ننم نکی گئی نو زما در تا اعلان دا جنبه. اللہ وئی که سود ننم نکی گئی نو زما در تا سده دا جنگ اعلان دے. او آغا سود چه روایاتو کراغلی یو روپای دا سود دم را غٹ گنا دا داغی کسه دا پاس دیرش کرته او سره زناو نو کنو دا غیب دمر جرم نی لکه سمر دیوی روپای دا سود چی جرم. نن امت مسلمت او گره سودکاری عام شوی سودی معاملات عام شوی. دا غصود سر پاره دی دا دنیا غفت نو. تاسو گره نن هر مارکت و هر دکان مخلا باندولو بیمو آلنا دا پسپینو سپینو گیرو مسلمانان رازی باندو نابی میلی کسو کرلوی چو علماء خوی جدا حرام دی وی علماء یعنی لیونی دی سادگان دی دی دنیا نس خبر ری تردی پوری چی اغا حرام شیم والی علماء پی لیونی و سادگان کی هر مارکت مخل ناس تی خرسون کم کلیمه وی اغسطون کم کلیمه وی داد حرام ننن زموستر گیولی پتی شوی حرام و تا حرام نوائیو نور سمر غلط کاروبارو ندی چنن اغا پا امت مسلمه کراغلی دا آغی واحد وجه سدا دا دنیا دا. او دا یادو ساته دا کمشی محبت چزلل ورکوشی زنکتن کی بدغ شیر آیا دی دا کمشی محبت چزلل ورکوشو نو زن کدن کی دغه شیبه مختالک زرها پیری سو کلمه را یاد کی او چې ټول عمر تا دې دنیا د پاره د الله حکم لنی کتلی دا الله د رسول حکم ته لنی کتلی خپل حیات دې لنی کتلی دا الله او دا الله د رسول وینا ستا مخ کې اسم نرا ستا مقصد د وس دنیا جمع کول او د دنیا مال جمع کول دا دری علامت چې د دې محبت پرګونو کې پاړوکو کې پوینه کې ځل کې وردن نشي. او دا مسله ده کم شی چې زړل وردن نشو ځنکدن کې باغ شی راځي بل شی نشي راځي ځنکدن کې باغ شی راځيږي د کم شی محبت چې زړه تور کوشه. علما کرام چې کوم پدی کتابونه لیکلي چې د ناکار خاتمه څه اسباب دي نپائی کی او دا سبب انده دا کمشی محبت چی زلل ورننو تو لکه بعد خلق پا مجازی شک کی واکیش دا آغا زلل آغا مجازی شک وردن نشوی ده زنکدن کی ودق خبری رایا ده لکه پوی خرده سوچ داده دارنگی پوده دا سوچ داده دا چا زلل چی دا دنیا محبت وردن نشو نو دے بزن کدن کی بغیر دا دنیا نبل شینے آ رہی ہو دا دنیا دا محبت سال آمدا چی دے دمر محبت وردن نشوے چی دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری لنگو دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری لنگو گوری دا حدیث مانام داوا دا اللہ حبیب ویلی و زمان دا اللہ پا ذات عالی قسمی تاسو کی او سڑے ترغی مومن نشی کی دے چی زور تا دزان نا دا مال نا دا بچو نا دا والدین نا دا طول و خلق نا زیاد خوخ نے خبری لما خیالو دا سنو نزل اوقاتو کی دا آغا محبت مقابل را غلے چی مونگ دا اللہ و دا رسول حکم دا دنیا دا پار پریزو چی ٹک دا بایدا خو حرام دا ناروا دا ناجائز دا اللہ و رسول لیتا ناروا ویلی چون کې محبت ضرورت وردن نشوي مونږ د الله او د رسول د فرمان په مقابله کې ترجیح ورکو ستا ترجیح ورکو او دنیا تا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم دی بارک وي چې د هر امت د فتنه لپاره فتنه او فتنه وا زما د امت د لپاره فتنه سلا هغه مال نن تاسو ګورئ که مسلمانان نن بي اتفاقو کې دی او د جمهوریت جګړې یو یو ځل چې په یو ملک الیکشنو شي نو دا یاد ساتي تر قیامت پورې اغرونه یو ځای کې دي ټول تسنش بیا ور پسې لا اغرونه یو ځای شي ویني چې بیا الیکشن راشي نو څو پک یو بل ملکای لیکن کیناو حسد خو خامخا راشي دا کیناو حسد سره پاره ده دا د اقتدار لپاره د مشرۍ د مشرۍ سره پاره ده د دې د خدمت کول غواړي مشر دې د پاره رجبای په دې طریقه به ماته سمان ملوي په دې طریقه به ماته سکیږي مال به مراوي آصحابي وای عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ وای زما د رشتہ دار یو دو کسان ما سره روانو د نبی علیہ السلام ملاقات ته تلل نو دا د رشتہ دار مر سره راتن نشول نو مونږ چې ملاقات لور دنشو نو چې ماوقتل زمونږ دغه دوه رشتہ دار او د حضور صلی الله علیه وسلم نو مشری غوښته مام چې تیارا سمشر کا لکه د نبی رسول سلام زمانہ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاملان وو سوګ به قسم وکړو سوګ به قسم وکړو وایځ دې خپشو چې د الله حبیب وایي چې د دې ورسره جوړ شفارس کراغله وای کما ل پته وی چې دای ودا سې کای ز بده سره نه راغل نو دا الله حبیب غدو ته سوی چې کم مشری په خپل غواړي ورته وی تاسو ل پته نشته چې مونږ دا مشری هغه چاله نور کو سو کې چې غواړي وټون وال غریبانان خو غواړي دا هر سره وی چې نور مجبور کړي د قوم خدمت کول غواړم د قوم خدمت چې کې د قوم د خدمت سي یا دا قوم خدمت داسی لکمونگا لاکی پا لغدا سی دا کندو یتیمانانو دا پاراولا زکاة ورکی نو اکثر زنانا غریبانانو تعلیم نکلے نسو پوئیگی مونگ پا لغدا سی کئی چی سل لپی ورکی او اغی کیون لکی کاغذ کی چی زر مولا ورکر ناغیلوی پا دے گوتاو لگاو آغریبا موی چی سل لپی ملا دی ترتیب دفاع وشی پخم رو یعنی گره دی پل یادو ساته علماء لکلی بعض اوقاتو که داسی گناو نئی که سڑے توبو باسی ده توبی صورت نشتا تا پکلی که تربور مال خوڑلے ده یو بل مسلمان مال لے خوڑل نو که پیمان شخولار بشیور بے کی کنا او ده دی طول زلی چه مشری او ده دی طول زلی زکاتو نا دی خوڑلی ده خلقو حقو تا رو توبو باسی نسنگ توبو باسی وشی پخم رو او بیا مشترک مال خوڑلا خو تباہی دا حدیث پاک منتا مسلم شریف کی آغرد حدیث تیر نبی علیہ الصلات والسلام سره صحابه کرام جهاد تلاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام نو د نبی علیہ الصلات والسلام د سورلۍ نه سامان ک تقول یو نامعلومه غشراغ یا په لګي او غش داغی د وجنه بس مرش صحابه کرام وی هنی الله الشهادہ اهنی الله الشهادہ شهادت دی مبارک شی شهادت دی مبارک شی رسول الله و نا د شهادت مبارک ای مور کوي وی هغه صادر چې مال غنیمت کی تقسیم شوه نو او دا غوړو وی هغه صادر د اور د دنه تاوله دې تاسو چکه یو سره تل دې د وطن او غلام دې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په جهاد کې خدمت کوي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا په جهاد کې ناګهانه او ناخبره غش راضی او مړکیږي په او صحابه شهادت مبارک دې الله رسول وی نا هغه صادره چې پټکړو ساده غونتی صادرو وی هغه صادر د اور صادر د نتاوه نتا چه خلق واری دل یو صحابیو تسمر آر تسمر خو پیچه نئی کنا نا کیڑای کی چه دا گتو پا منس کی یو صحابی دوا تسمیر آلی دا اللہ حبیب دا تسمیر مونگا آغستی وی او دیل تقسیم نو رسول دا اللہ حبیب وی شراکم من نار نو شراکان من نار دا یو دا یو اور تسمر دا دا دو دا دو اور تسمیری پیگه تخبر با نا خو پا زور صادر بانی دمر لوی مقام نی او دا ویره ممبر سیب دی او دا فلانیش دی ناغد تولی زلی مالی نو خوڑی دی بشی پا بربان نو آکا توبه و باسی دی توبی سی صورت دی توبی سی صورت اقدر پارنشی جوڑی دی صحابه اکرام دا مشرین ایره در عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو انت شخصیت چی مجبور کرده شیر دی دا سی سو کولشی چی دا آغو انت عدل دنیا کی قائم کرده وشی په خبر وکړه لیکن هغه عمر رضی الله تعالی عنہ اخر کی جاړی او الله ته جاړی وای رب العالمین ک سر پر سر د اخلاص کم کنا نو پدی سودا خوشاله چې لا لی ولا علی دا د حکومت دارز نه ما د پاره د ثواب شه او نه ما د پاره د عذاب شه ک سر پر سر د ته الله اخلاص کم نو بز بسیم پدی بډیر خوشاله نو هر د ګناه بنیاد دا غی د دنیا د دنیا مال او محبت ته زمایزه نن کو ګره شرک او بدعات په دې ملک کې کیږي د دنیا هغه جما کول تل لري که څوک شرک او بدعت نه کوي د چاکار سره چې په خوشي ځنګل کې درگاه سره کینی کته شکرانه نظرانه نوړي یې خبر وره تک نظرانه او شکرانه نوړي د چاکار سره چې د قبر سره ناست وشي خبر وره بلکې کله راکل آسی او ټوب کې جوړ کړي که حقیقت داغی معلوم شي نو په کې سو کینا ایو تبلیغ والد د مال خبره کوله یې سی روزه کې وتی نو یدا سی او زل لاړو د خوشحال خان بابا رحمت الله علیه چې تیر شوی ول تر دې او مزار دی نو موږ ورو چې راځي دا یو نیک سړی تیر شوی دعا ورته وکړو نو یې ته سپینګیره سړی دا والا کې هغه چې دا زموږ نیا قبر دی د خوشحال خان بابا قبر نه کوئی نظرانی شکرانی راضی منگم پا کی خرون منگا سلو آئی جدا منگا نیا قبر دے پی گئی چھا برا یعنی ویدا لاغ قبر دے دا آغا قبر وی خود خبر چی کم دے کی دے ویدا مال خپت دے چی دا قبر دے چا دے اگا مشروی دا زمین دا نیا قبر دے خو منگم پا کی نظرانی شکرانی خرون نو سلو آئی جدا دا بابا قبر دے نو دا نظرانی شکرانی تل دے کا دا خلق و کار سرے چی پشار زنگل کی پترگاہ کی ناس چی دا څومره شرکیات کفریات چې نن کې دی وجنه کی تاسو له پته یو یو درگاه په لکونو روپو د کال د پاره ټیک کی دا زمون د ملک هغه اوقاف دي دا راغې رپیسی هغه نظرانه او شکرانا چې د ولی او د بابا په نوم منلې شي چې د خنزیر د غوښې غونټه حرامه د خنزیر د غوښې غونټه سره کما یو لسما نظرانا شکرانا چې د ولی شهید په نوم اومنلې شي چه دا داغد نم نظر ده داغد نم شکرانه ده داغد نم یو لسمه ده نو لکه سرنگی ده خینزیر غوخه چه حرامه ده دا سدم حرامه نن ده خینزیر غوخه لخلق سوی وی دا ده فلانی بابا ده قبر نمی خورده رو ده اواغذ مال گا بیا پا کورنو کی تقسیمی داغذ خار بیا تقسیمی دا سترگی سب خبری پٹی کری صرف دا دنیا مال و دولت صرف دا دنیا مال و دولت تا سمر بدعات و رسومات چکی ہر میاش کی دجا جدا جدا بدعات تھی رمگ رتانوی رحمت اللہ بارک دارنگ رمگ شیخ ضیاء النور کی دا ہر میاش بدعات ذکر کری ہر میاش کی زمون سے سناسس سری سناس بدعات سری وشی پا خبروان تا سب دا زر زر بی مومن قتلے ورنن دور کی الحمدللہ زمون دا علم مطابق دا مفتی رشید احمد صاحب نلوی عالم نشت وشی پا خبروان ولیم دے بزرگم دے او الحمدللہ ورد افغانستان حکومت سره داغت وزری سور تعاون کی سور سون تنور نلی چاہے کہ فقراء لسکی بتاسو گل آغا آغا ضرب مومن کی راغا آغا مضمون کتلی راغا کتابو نم دی پدے بانے احسن الفتاوہ کی ملکلی آغا داوائی چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات تاریخم دولسم نلے او دا پیدائشم دولسم نلے دا وی سوال سنگا پیدا کی گی چه دا دم را خلق دا غوخ نرا روان و تاریخ غلط کرے آوی دا دا بدعات و دا رسم علامہ دا چه دا بدعاتی دو گو تیا پل نظر نلے کی بگی کھم روان تاسو گر اغا مضمون سبر خکل مضمون اغلی کرے اوی پا کم کتاب کی دی کمی طریقی سر جوڑی گی چه بارا وفات تے یا بارا دا پیدائش تاریخ دے بارا وفات تے یا بارا دا پیدائش تاریخ دے دا دا بدعات علامہ وی چی اسے رسم دے رواج دے روزانہ تا خیرات کا وچا منی کرے لیکن دا یو خاص رز دا خیرات دا پارا مکررول خاص رز دا خیرات دا پارا مکررول او غیبان اجتماع کو لغی لکار خیر ویل دا پا دین کی نشتا دا پا دین کی نشتا دا صبر بدعات و رسومات تی نددی واحد وجد دنیا محبت و مدر کدا تیلری کنو چاکار پا خواب گور دیاو دی عوام لوسم کسو کس اس طرح کی پتائی نوی با پا خواجی بدائی مولیان بوت لوزنی مولیانو لبا مسئلے پتا و نو دل بیویدو کتکور کی چھے پخی که ختم نشی بے بوت دیشی واپس راتوئی و سپارے گنڈی خوی ختم مدر لوگ دیبا میں حیران شو جی بھائی دا خودی دو دو پارو وانے خوخام خایو گنٹا لگ زیل کور تلڑم پاکی پیزر میں انٹا تیر نری و دیو جی سوچ چلو شو ختمش اصل کی آغی تا مبازی مولیانو تا مسئلہ معلوم ہے یو مولیانو چاہیو جی علکہ دا خطول سلور و مذہبون اتفاق دے چی کم ختم د مڑی د ثواب رسیدو پا نیت کیوی پا آغی خوراس کاک او سخوڑل و غستل حرام و نارواز نا غورتے مونگا ولی کلا ختم کرے کم مونگا ختم کو خوز مونگا ختم ثواب نکی او دا دا خیرات ثواب نکی نو بس مونگا ولی ختم نکو نو زد تش دا خیرات ثواب کو بیوشی کر وشی پا خبر پا وز دی دوکی تا نبی علیہ السلام فرمائی دوکا با دا کافر سرم نکی دا اللہ حبیب ویلی من غشنا فلیس مننا چاش تگیو دوکاو کدا زمانہ دے دوکاو دا کافر سرم نکی دا دا شریعت مسئلہ دی دوکی تا سا تیار کر اس کا سریحی و لیویلی جبائی دا سکار دے تک خیر خیرات کے نوین استالاز بن نری حکم ختم چی دا مڑی دا ثواب دا رسیدو پنیت تے نو شریعت ویلی چی پدی خوراز کاک دا ناروا دے بس ختم دے زمانہ لوکا کمی دو پارے چی زمار سیا بزکور کے درتا ہوا دین علاوہ نور کم ختمونے چی لی نفاغی کس اوے خوراک کئی کس کا کئی کا حافظانو او دی تسکے حافظانو تا پیسی میں او سور کئی نا پیسی دا سمر بدعات و رسومات چی کی گی سمر بدعات و رسومات چی زمائی زت مندو کی گی نداغی واحد وجہ سرا دغد دنیا محبت و لالش تھی بعض اوقاتو کی کم بدعاتو کی جی پیسی نہیں اور پس خلق ور پریم زی سنت کیسر خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش شیخ القرآن سید امیر حسین باشا خویو شریعت مطابق دے یو رواجی دے دا دیندوانو طریقو چې مړي سره سوړل بازه تشکرونو کې سات چولی دانی چولی چاپ بوتلو کې د ګلاب وبا چولی ماشومان له قران شریف نور کې ډېر پیری دي خلکو قتل جو غرزه دته بیا مړي سره پکټ کې قران شریف کې مړي سره پکټ کې قران دا د دین طریقا نه باز یو نو کې تاسو لاړې ولته چوارې او پتاسي په دغه کې خیال ته ویش باز یو نو کې ګوړه وی کم باز یو نو کې صابون وی تر دې چې باز داسې ځای نو مشه جل ته باقاعده د جنازې سره روټه او ټیکاله روانه او د جنازې په سیا بیا څه کوي دا غیر په دا ټول رسومات او رواجونه دا خو د عبرت دی دا دې برز او چې دلته به برت حاصله هغه دنیا چې زمونږ د گمراهۍ او د بیجینۍ سبب ګرځېدلې دی مړی او قبرستان سرا هغه دنیا د سړی سکی هېری دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی كنت نهیتکم عن زیارت القبور ما تاسو د قبرونو تلونه منی کړی او اوس زی زکه د قبرونو ملاقات فإنها تزهد فی الدنیا وتذکر الاخره دا قبرونو ملاقات دا د دنیا نظرتو رئی اخیرت رایا دی ناغذے کی خود خلقو تماشا بعض اوقاتو کبیا خلق دا مڑی دفن پدے پدی تماشا جی تازو پدی سترگو لیدی پیسقات تقسیمونو پکی جنگ خلق دا غیب پا تماشا جی بایو گورا رئی پا خبر با او بیا دغ علماء علمون پدی نظر گوری جدا خو عالم آغای او طالب و حافظ آغای جدا غب و پا مقبره کی پلس رو پو جنگی تا علماء سلی دی بگی تا خبر با بیا مونگ علماء خپل بچو بانو لی علم نکو او مولاو لی دور ازی نشی دنگو لی چی شلو کسانو پا شریک روستے نو چی یو راشی نو اغد جماعت نشدنے زکر دل مولا دغ امرخ کاری اغا پلس رو پی جی جنگو او ده خدا تپوس نو کنه چه تا عالمی او کنه بشت خبر که آغا عالم وی ناغب اولی داسه ده زلت پیسو تلا سکوله آغب دین اولی زمائی زتمند سکول رسوا کوله ده ده پدی ترتیب بان زمائی زتمندو ده تمام گناهنو داغی بنیاد ده ده دنیا محبت او مال زکا علی رضی اللہ تعالی یوزل تقریر کنو بخاری شریف کرا ده علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کہ ان الدنیا ارتحلت مدبرتا دنیا بس روانہ دا شاکرے دا او ختم دو والد او اخیرت دارا متوجہ دے مخل را روان دے او دا ہر یو دا پار بچی او زامن جوڑ دے دا دنیا زامن او بچی دی دا اخیرت دے وَيَفْكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا آخرت والے بچی جوڑ شے آخرت فکر والا جوڑ شے دنیا والا میں جوڑی گئی وَفَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ نند عمل میدان دے حساب کتاب نشتا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ او سبب حساب کتاب وی عمل ونی نن اعمال طرف ته زمای د توندو چې موږ تاسو توجه اعمال طرف ته متوجی شو سمره فتنی د بیجنی چراغری زمای د توندو هغه د مال او د دولت توجه راغلی سمره فتنی چراغری د مال او دولت توجه راغلی چې تاکل لګتا سو ګره هر ملک چې کله غربت او غریبی وا نو ډېر فتنی خلکو نه پیژته لیکن مال او دولت چراغه نور پسې ریډیو راغه بیا ورپسې ټیوی راغې ورپسې سیار راغې رورو په برا طرف لمونږ روان دا اوس د دنیا فتنه تاسو ګورئ د دنیا څومره غلط معاملات مون شروع کړي علماو نه تپوس نشتا دا څومره معاملات کې چې علماو نه تپوس کوي لمونږ ناروا کارونه کوي دام یادو ساتي کم سړی چې وایي چې مسلمان مو دې غلط کار کوي دبانے با دنیا کے اللہ ذلت و رسوائی راولی چھ دے داون دے اسلام کئی او کارونم معاملاتم گندری نو دے با اللہ دنیا کے سکئی رسوا کئی بے شرمندہ کئی بے اگر چھ دا دنیا دا دا جزا زینے دے دا دا سزا زینے دے نو دا آخرت اگر سزا بسنگئی باندون لوگورا بیمو لوگورا دینور غلط کاروبارون لوگورا ہر معاملہ کی پکار دے چې موږ او تاسو د علماو نه تاسو سمر معاملات دی چی حرام دی ناروا دی ناجائز دی سود دی بیدینی دا او پاگی که دی دنیا دا محبت دا وجه نمونگا سیو دی دنیا دا محبت دا وجه نمونگا اختیو او یادو ساتی دی دنیا بانی دا اللہ حبیب ویلی چی مڑی در نشت تاسو آوری دی که یو کند دا سرو زروشی یو کند دا سرو زروشی نو بنی آدم بوی بلا کند پکارو د تدا خلاو خېټه بغیر د قبر د خارونا په بل د شیوانه زما عزت مند مړیږي نه حدیث پاک کې راغلی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغ او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پوزی د پاسه وځو پوزی د پاسه چې سړی ودی نو دا غ پوزی نخې په بدن کې جوړېږي حدیث کې راغلی وقد اثر الحسیر فی جسده صلی اللہ علیہ وسلم د پوزی اغا نخی ده نبی علیہ السلام پا شام مبارک کی جوڑے نو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل نو پجڑا شو ویدہ اللہ حبیبک منتالے و پستا انتی تلائی جوڑا کرے نو نبی علیہ السلام ورطدا شو قتل ورطوئی مالی ولی الدنیا اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا تسوی سدی مال راو دنیا لرا زما دا دنیا مثال خدا سوی کراکی بن لکی اصور سرے مسافر روان دے اور آغی دا لک سات دا پارا آرام کئی دی اونی دا سوری دلان دا کیناس دی اونی دا سوری دلان دا کیناس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغا صحابی دا داوی چی مال راو دنیا دا سدی دا اللہ حبیب دا سے سادہ طریقے سرا دا دنیا جون او زندگی تی رکڑو نو دیر زمائی دت مندو چی مونگو تاسو اخیرت او قبر رایا دو او دا اخیرت او دا قبر در آیا دے دو سرا دے سر زدکی نرمی رازی دنیا ہیری یو خاص دے مقبرو لزائی انن مقبرو کی مونگا سکری تماشی مجوڑی کری مقابل دا دار چاچی دا مونگ قبر بلا فلانی ندیر زیاد سوی شاعر ویلی وی یو مقبره ته وی ارا اهل الدسور اذا میتو نو بناو قبل المقابر و اذا دا مالدار خلق گورم چې کله مړ شي د قبر د پاس آبادی جوړ کی و ایدی انکار کئ مگر په قبر کې د دې خبره نه انکار نه کئ چې په قبر کې فخر کئ سبای زمون قبر پوخت زمون قبر پوخت او مون سنگ مرمر باندې جوړ کړي سلور مذهبونه دي قبر په خول سري حرام دي ناروا دي قبر په خول حرام دي ناروا دي دا خو د خار او سري له چې تودري کې عبرت به حاصل شي او بیا پاغي باندې لکای کو پاغي لکای کو او بیا پاغي د قران تلاوت وتنه لیکو ځنه وهغه رزلته عمر ګل راغله دې په قبرستان ناتلم العیاذ بالله سپیر آغ اخ پیو چتکا و اغلی کلو دا پاس سو کر ایل پاکی میتی آزو دا زمونگا کار دا قرآن احانت کر دیا رازی اس پی پاغی بانے سکے گندگی کے ازدہ زمواری پچا بانے را قبر خسادت تری کری آخو دا خارو دیرے ری چی خلق تیبرت حاصل کی چی دی دا خارو دیری تا بزم رازو نمون پاغی بانے سنگی مرمر و زرگون روپی لگو نو قبرستان سره د دنیا نظر توریږي او اخرت سکیږي غره یادېږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله شپیت له کله نبی علیہ الصلات والسلام د شپې قبرستان ته لاړل درزم نبی علیہ الصلات والسلام لاړل کم از کم افته کې اوسړې دي قبرستان ته روزانه کته څوک لېشي نو دا خبره ده او بیا خاص کر د والدینو قبر درشتہ دار او قبر دې سره خډېر سړی ته سکی ډېر یو سړی ته ترغیب حاصلی کیو ملوي چې دا زما غو شران دي دا زما والدين دي نن په دې خارو کې پرات دي دې مال بنگله محلات او سر لیس شوي نن هیڅ شي نشته دا راس پس زما حال له دې سره دنیا نسکی عزت توريږي او اخرت را یادېږي او دا اخرت در یادې دو او د دنیا نه د ضرورت وی دو علامه دای چې سړی د دین په لار روانه کی شکل د شریعت مطابقی اخلاق د شریعت مطابقی او هغه یو ځل خبر وته ډېرې چې کله د اخرت فکر حدیث د بخاری شریف کې راغلی یو صحابی او حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ نیوزل نبی رسول الله نو مالو غفت ورکو به ولا ورکو وی غفت پدریم ذل ورتر الله حبیب وای چې حکیم دا مال دا سخناب غونته ده او چا چې دا د سخاوت په نیت واغست حیرس ورپسې نی ځان ورپسې لیونه کړه نه دی او جایزه طریقه دا او دا مال دا واغستنو دلبا الله په دې کې خیر او برکت واچي او چا چې ورپسې ځان لیونه کو د شریعت نه ورپسې خپور واړولا نو دلبا په دې کې اس قسم خیر واکې نشي دا مال دی کور ته خیر راړې نشي دا مال دی کور ته خیر را دا ذلت ته دا رسوائی دا دا شرمندگی دا پریشانی دا چې په خپل لاس یو سړی ځان ترجمه کوي نا صحابی په یو خبره پوی دا الله حبیب ته وای دا الله حبیب تا سره وعده دا تا نفس با دې نفس بچاته دا سره کو نبی علیہ السلام بیا ډېر را اوستو چې مال غنیمت کې برخه راغوي نه علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو غفت پخبل خلافت کی اغن موان غصت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو غفت اغن موان غصت تردی چی اوزل عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو جمعی پر ازوئی چی مسلمانان واو رئی دا حکیب ابن حزام چی بیت المال کی کم برخ دا زگور دیرا غارم او دیغی لنرا دی چی سبا قیامت کی مطالبی نکن تردی چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دنیا نلارو او دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خلافت کی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سشو اگا وفات شو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو خو بیچا تا لاس دا سنکو بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی دا ہر امت دا گمراہ کی دو دا پارس فتنی او زمان دا امت دا پارس فتنی سشیر اگا مال بتا مال فتنی چی مونگو تاسو گر گر دا مال که په حلاله طریقه غټي نو دا عبادت ده مال چې په حلاله طریقه غټي نو دا عبادت ده هغه چې په کم ځایونو غولو الله دا غي اجر او ثواب بدر کړي په بچوې لګي دارنګ نور د نیکو په کارونو کې لګي دا ټول خیرات او خیرات او کمال غلط طریقې سره سړی غټي نو هغه کاروبار حرام ده او دا مال که خیرات کوي هغه باندې دل اس قسم اجر نه ملایږي او کرست پاتشو نو دا دا جہنم دا پارا سامان دا لپاتر چی دا بے دا جہنم دا تلو سکی دا جہنم دا تلو یو سبب دے جوڑی وچی مونگا اتاو زمائی ذات مندو کوشو شکو ہر کاروبار چکو الحمدللہ مدارشتا علماء کرامشتا چی سرسو کو مطالب تپسونو کو بعضی خلقو لے اللہ پیسی ورکڑی او خلقو لے ورکی جی استعمالی دی تا مزاربت ہوئی ناغی کی مونگ دا سی شرطون مکرکڑی چا دا شریعت نا خلاف دا سره ته پوښو کی چې کم مال ورکه یام راشي او چې کمې لګ کم به کاروبار کوي راشي عالم نه ته پوښو کی چې زما مال له دې به پکې کاروبار کوي د شریعت سو اصول نو کده شریعت مطابق مونږ او تاسو یو کار وکړي کی به الله رب العزت خیر واچي او کده شریعت نه خلاف وي نو دغه پریشانې او تکالیف وي او همیشه ګره یاد ساتي مسلمان چې تباهي شوی د نړۍ دنیا د محبت او د مال د وجنه سمر مسلمانان دیل نپا میدان کافر ٹنگی دیشی پا اس طریقہ کافر مخیل نشدات لے خدا مسلمان د زنانو د مال فتنی لٹنگی دیش سمر تاسو گو رئی تاریخو گو رئی چی سمر مسلمانان اسر غداری و دا غشوی دا مال پا نمونشی تاو سمخ کی تیر شد ضربی مومن کیا مخی کی مضمون کی لٹے کو سلطان رحمت اللہ لے تاریخ ذکر کړو غواره دا د لوی لوی بریټونه جوړ کړو ګیره ولا خریدې دا انګریز جوړ کړې دا د خپل زمانی ولی الله او د برابر ګیره و خدای انګریز در لدیده فارخای چې دا لوی ځا بریټواله به توره ته ګیره واله توره نشي کوله دا د خپل دور شو د پو سلطان رحمت الله علیه د خپل دور ولی الله د د برابر ګیره و نو انګریز لگ وخت کی تاریخ د امت مسلمه نه هیر کو او له لولي بریج جوړ کړی زمونږ د ماشومان د سکول په کتابونو کې او ګیره ته لری کړی نا سره دوکا او ټګیو شو دا هغه جرنیلانو پیسې او پړې چې پایې کې میر صادق هغه کې قسما قسم طریقې او کا یو طریقې دا مو کې هغه کم وخت کې هغه وخت ته په استعمال دی نو هغه پاغه ته په ګولو کې د بارودو په ځای خارې واچولې نو مسلمانانو کو مقابله کول نه اتو په ګولې باندې چلی دا اتو په ګولې باندې چلی په دغه غدارای سره ته په سلطان رحمت الله علیه شهید ته په سلطان رحمت اچاولو نشې تاسو ور لاغه جمله عام خلق کې اده چې ځان ورکا او بس انګریز ته بادشاہ عزت بری کې اولوي د شهید یو ورځ ژوندۍ د ګیدړ د سلو کالو ژوندۍ نه مال څه ده مال به تر ور دغه طریقې ته هغه مال او دولت تیار مال او دولت تیار کو لکا دی دور کې د افغانستان کم جهاد چې هغه خلک وسم سمړې نه دي ژوندې چې د افغان مجاهدین او د کافرو سره جنگ او دی ور څه په کالتوسو کې خارج وړي شپ خبره یا پشمیر کې وېتش اوس په نم کې خوابم په تماچو کې شمیره ده آغازه کې پی کافر سره جنگ کولو ناو پیسه شو آغازه کې شباو قتل کارتوسو کی وسو د بارودو په ځای په پای کې خارے یعنی دنیا والا محبت مونږ دې ته تیار کړو چې یو مسلمان په کافر وژنو جهادي معاملاتو کې غداری کو پاغي کې زمای عزت مند او ټګي کو دا د دنیا غا محبت ته چنل مونږ دې مقام تر رسول تاسو ګره انجیوز دا دې کې کومه زرانه شې دې لارو کوشو کې ګرځي دا دغه مسلمانانو لوړه فین دي او پای تعلیمونه کړي چې کله پیسې راغلي او د 2000 روپۍ غیله 7000 روپۍ ملاويږي نا په کوشش کې مرزي او هغه بعضي په دې علاقې کې خلالق درښتا بعضي دونه کې اوس بازارونو تراش نه یو دکان باندې وګرځي یو دکان باندې وګرځي او بیا خلک ګوري راشي او د شنو کې جواب کې منځونه کوي دې ته زنانه دا او د سونو د منځونو زه سو هغه جمعاتو کدا غې د پاره د مزه د پردې په دې ترتیب باندې رورو امت مسلمات دنیا د محبت د وجنا يهوديت اختیاري تاسو د علاقې لمه دي دا زنانه کته چې پستر ګلې نه يهوديان او اگر ایران دا یو ترتیب جوړای چې دای سره د مسلمان د جنگي د ضرورت شتا طالب خپل کلی کې داسې کسان پیدا کی چې خپل کې وجنګي بس زه غړې را هر چاله په خپل کلی کې داسې کسان پیدا کی غلب پیسې ورزي چا وسکې علما پورې بخندا کوي د دین د خبرو پورې بخندا کوي د کافرو د يهودو د هندوانو سره د مسلمانانو د جنگي د ضرورت نشته هر چاله په خپل ځای کې داسې ماحول جوړي هر چاله په خپل کلی کې داسې او نقشه او نمونه جوړي چې امت مسلمه په خپل منځ کې ولړاوي ذکر الله حبيب صلى الله عليه وسلم ویلي دا امت چې مسلمانانی کافر دی لمخلا راتلې شي او دا امت کراتول کافر راجب شید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دا نطول کافر کے اتفاق ہو کی او دا سمرا آلات و اسباب دی دا استعمال کی ہوں مسلمان دا مخدزم کے نفالی کو لرش مسلمان و یو بل فنا کئی یو بل کچر فنا نکی او دا یو بل قوت و طاقت ختم نکی نو کافر دا قوت و طاقت نشی ختم ہو رہے دا آغی قوت او طاقت دا پارا یهودیت نصرانیت دا غصو چونا کئی زمائی ذات مندو دا ٹیوی دا وی سی آر دا فحش دا بے حیائی دا انجیوز پا طریقی بانے پا نور مختلف و کاروبارو نسرا زمون دا امت معاشرہ اغا خرابون غواڑی اغا بربادون غواڑی او دا سی خلق ایراولی تاسو دی خپل حکمرانانو لوگو رئی کم چراغلے نو اغا دا دین و دا علماء پور خندا کرے وسم که زمونگا مشران دی نمونگا تاسو وی وی دیولو اسلام راولے اسلام پوریا خان دی اسلام لاغد سپک نظر بانی گوری اگر سنگے اسلام تا تراولے دا سی مشران زمائی ذات مندو مونگا بانی زمونگا اعمالو دو وجن مسلط تی چه غد اسلام او دو دین پوری خندا کئی دی وقتی که مونگا تاسو توبو نباسو او مونگ دا اللہ دو دین طرف تا توجو نکو زمون شکل او اخلاق د شریعت مطابق نشي مونږه باندونه بیما غلط کاروبار ټګي او دوکا دا پری روزو ناخر زمای عزت مندو سبا چې مرګ راشید الله په حضور کې زمونږ استاد سره جواب پي اجو جن راسم رناز کسانی چې مونږ تاسو ټول توبو بس د شریعت مطابق کلی ګری پریزي تی وی وی سیار ته کور کی وی دا ختم کړي غلط معاملات کی ویدا ختم گئی رب العالمین ارچا سر در رزق وعدہ کرے حلال رزق برب العالمین تا ترا رسائی تاسو گو رئی زمون دینی مشران سور و سور سختی تیرے کرے وی زمون دا کمزوری مطابق اللہ آغا سختی دینا پا مونگ راولی و نی اللہ راولی آغا برداشت مونگ نشو کولے و ای سمر سختی تیرے کرے وی نارے تیرے کرے وی تکالیفی تیر کرے نن قرآن و سنت کی زمائی زد مندو داری تعریفو ندی دا غی صفات تی یو یو جوڑا جامع بیوا او پاغی کی دا دین مونگا تاسو پوری رو رسول یو یو سادر یو اغا یو سادر پا زندگی کی جامع وی او دا مر نپس یا کفن شد وشک خبر بان مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ رنبنے صحابی دے چی مدینی منوری تے حجرت کرے اور نبی علیہ السلام چی تنو سر پاس آتیا کسان دا دا قرآن دا درس دا وجن مسلمانان شوی اور نبی رہتا تمر لوی خاندان والا سڑے ہو چې د دې د کور په دیوارونو بل خیرې خمو جامې او دل پلار خادمان ساتلی او دل به یو د خوراک لوخ مخې لکی خوبل به لري کول لیکن کله چې اسلام راړو پلار دمرووالو چې په یو صادق رو تخته او یو صادق سو د کمی سو د لنګ په ځای به استعمالولو نو په یو سرمن باندې به تړل په دې بل نو بیا دغه صحابي په دغه صادق کې د احد په شهداو کې اور حمزه رضی اللہ تعالی عنہ سره د احد په میدان کې نور قبرونه نخکاری دا یو قبر د مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دی او دا بل قبر د حضرت حمزه سید الشهدا رضی اللہ عنہ دی ما هغه یو صادر کې ورته شهادت ملاو دی او هغه یو صادر د دسی شه یک کفن جوړ شه او نبی رسول سلام جو ایدل را شو کتل نو دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم څه شو پجڑا شو و دې بار کې د علماو اختلاف دي چې دا جړا د غم د وجنا او د خوشحالي د وجنا علماو دې خبره ته ترجیح ورکړي چې دا الله نبی د خوشحالي نو جړا چې کله را صحابیو قتل چې بادشاهي مال دولت رحم بنگلې سورلې پرې خوې یو صادر کې ژوندۍ تیرول اختیار کا آر سے پریخل اسلام د پاره الله حبيبو قتل غيو صادر کې مشکور نبی عليه السلام د خوشحالي نو پجړا شو محدثین لیکلی دا الله حبیب وی دا جڑا دا خوشالی وجہ دا وی کله چې داسې خلق وی چې د اسلام د پاره پور پریزی د اسلام د پاره مور او پلار پریزی د اسلام د پاره بهترین کپڑی پریزی د الله د پاره بهترین خوراکونه پریزی نو بیا به ان شاء الله اسلام ترقی کوي او کله چې داسې چې موږ د اسلام د پاره هیڅ نه شو پرې خو دا الله د حبیب د پاره هیڅ نه شو پرې خو الله او رسول پرې خو شو ایا ممکن دی یو کس حق کلی ګیره وا نن مون سره کار کی یول مسله ورونه او کو ورونه الټه مقصد باندې خلوی ګیره وا یو ځلی مولا دا وره د چ پخېټه کې حرام وي موز الله نه قبلې نه غوي قبلې کې قسم نه نو مونږ نه سره کو حق کلی ګیره وای لره کا مونږ نه پرې وف زمو خلق ډیره تیاریږي بای موز ور پسې چې قبلې کې نه وای مسله کو نو چې زکات میکیږي نو سره کوم نو د اموزو زکات به فریزم خو یو دنیا د پرې خدو الله ک پدی اورته زم کنه خو غلط لین دین نشم پرې پې غلط مسجد دا خدای دې کنه لري ورته چې ته الله پرې خېشي رسول پرې خېشي خپل حیا پرې خېشي خو غلط کاروبار نشي پرې پې نو هغه خدای دې دین جوړ کړي کنه جوړ کړي مشکا شریف حدیث ته صحیح هلو ته الله حبیب وای تعس عبد الدینار و عبد الدرهم د دروپو او د پیسو بنده دی حلاک او تباش تعس عبد الدینار و عبد الدرهم و تعس عبد الخمیس د جامو د صادرونو بنده دی حلاک شی د سرو د سپینو زرو د دینارونو د دراهمو بنده دی حلاک او تباش زکا ایمان پریزی الله پریزی رسول پریزی د الله او د رسول محبت پریزی خو یو حرام شی نشی پری خوده نظام عزت مندو لک فزان باندې رحم پکار دی ورنه نقصان بسړي چاته ورسه نقصان به وسړي چاته ورسه د دې وجه نه الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلی د تمام امت لپاره فتنه او د دې امت فتنه سره د دې امت فتنه هغه مال له حديث پاک راغلی زکه چې کله قیامت لمنه شپې لويواله شي د دې زمکه ته الله حکم کی دا به عملي بار ورو ورسه او د مړو د بار درا غرزول سره لوی لوی ټوټي د ملغلرو د سونی د چاندي او د قیمتي داتونو په بار ورغورځي نو کله چې میدان محشر ته خلک جبکی حدیث پاک کې راغلي نو دا سرا او سپینزر به د خپود لاندې راځي و یو سره چې غد حرام وجه زندگی تبا کړي و را به شی او بدريږي د سره او سات بو جاړي چې دا دنیا دا دا غسرا او سپینزر دي چې دی وجنه مال الله او رسول حکم پریخ نن یې ډوڅ پکارای نه یو قاتل برا شوی بدا غ مال نه دی وجنه ما فلانې مسلمان وجلو یو سړی به رشتہ د مال نه پاره کټکړي دی و دا غ مال له چې دې د پاره ما رشتہ کټکړي و یو سړی به دې د پاره دین خرڅ کړي دین د دنیا لپاره وېڅ کړي دې لپاره به دین خرڅ کړي دین او هر دور کې ګوره داسې علماوی چې غسی دین خرڅول وله دا سور علما چې جیدون نه جنازې وروته نو دغه دربار کې به علما ناس کوم علما چې درباریان جوړ شو نو علماوی لیکلي وي هر صحیح عالم د نبی وارث ته خو چې دې د بادشاہ دربار ته نه تیرې او چې کله درباری چې جوړ شو نو دا د دین لپاره غل جوړې ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جنازه جیل لرو دا الله بندگان چې موږ تاسو سوچ او فکر وکړو نن ټوله مسله زموږ د دیو جن خرابه ده چې زموږ لین دین ګډوډ زموږ کاروبار ګر موږ کی سنور نشته حلال اخرى او حلال سره یو موږ کستا پزر کې الله نور پیدا کړي